the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymässä. The internet. It's crap. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Nörtit leikkii, että ne tekisi radiolähetystä. Äänitysajankohta on taas paras mahdollinen tänne tilaan tuloon huomenna äänittämään, jolloin mun on täytynyt siivota täällä tänään, ja tietysti mä siinä vaiheessa, kun täytyy ruveta tekemään hommia, niin mä olin siivouksessa siinä vaiheessa, että mä oon siirtänyt kaikkia tavaroita, mutta mä en oo imuroinut, niin täällä on semmonen hauska pöly ilmassa, joka varmaan tekee tepposensa tässä. Kröhisin tuossa jo etukäteen, ja kaikki muut kröhis heti mun perään, että en tiedä, onko se sama kuin haukotus, että kun yksi kröhii, niin sitten muiden täytyy ruveta kröhimään perässä, mutta paikalla Erkka. Terve. blog.erkka.com, mikä on kyllä aika uljas osoite. Mä oon kateellinen. Se on vaan uudelleenohjaus. No mutta silti. Pörni. Täällä ollaan jälleen kerran kuumassa ja helteisessä. Mikäs oli palanen ajatusta? .blogspot.com. Sitten sulla oli palanen webbiä. .tumblr. Kyllä näin. Aina pitää pistää aina tuplan verran enemmän. Saa itsestään mukavasti enemmän. No mullahan on sitten tietysti, no joo. Mutta viimeksi Pörni pisti meidät aloittamaan perinteen aloittaa palautteista, niin tehdään nyt sitten sillä tavalla, kun Pörni niin on asettanut. Ja täytyy aloittaa ensin suullisesta palautteesta, joka annettiin minulle ihan naamakkain. Oho. Sitä ei siis ole mitään edes nauhoitetta. Eikös yleensä pitäisi aina olla kamerakännykkä valmiina tai jotain, että, ja sulla on se videokamerakin, että tästä lähtee aina kyllä, kun alkaa puhumaan, niin otappas pieni hetki. Niin, sille ihan varmuuden vuoksi, että jos sä sanot jotain semmoista, minkä mä haluaisin laittaa. Niin, se ei yhtään häiritsisi päivittäisiä niin, keskustelua. Jos jollain tavalla kommentoimaan jotain. Niin, jos vahingossakin mainitset. Ohjelmaan. Niin. Niin. Kyllä, mutta Tuija Aalto oli kuulemma pudottaa tiskauksen lomassa astiansa, kun kuuli minun haukkuvan Widsetsin pääjohtajaa ääliöksi ihan noin vaan. Sanoitko se oikeasti sillä tavalla? No mä olin itsekin vähän hämmentynyt, en kai mennyt sentään sanonut sitä, että on niin paljon ihmisiä, joita voi syystä sanoa ääliöksi, että ei ole oikein mun tapasta sanoa ihan noin, vaan saattaa olla, että se siinä vauhdissa tuli. Jossa tapauksessa tietysti selkärankaisena ihmisenä pahoittelen ääliötä, joka on kyseessä. Ei, siis se minkä takia se ehkä tuli, mä en ole tarkistanut sitä, mutta mä uskon kyllä Tuijaa, kun se sanoi, että mä oon sanonut. Se ei ollut siis tarkoituksellista ilkeilyä, vaan varmaan viittasin siinä siihen, että kun ne kaikki muut naamat, jotka siinä listalla oli esittelemässä niitä uusia juttuja, niin oli sellaisia, just sellaisia tyypillisiä Web 2.0 aloittajia, trendikkäitä nuoria tyyppejä, jotka on niin kuin nyt trendikkäät nuoret ihmiset on, mikä sinänsä on vastenmielistä, mutta sitten kun siihen tuli tämmöinen oikein insinöörijohtajan näköinen tyyppi, puku päällä, solmiokaulassa istuu jäykästi jossain, niin tuli sellainen, että se kontrasti on aika iso ja muuhun, niin siihen ehkä viittasin huonoin sanavalinnoin, joten pyydän sitä näin julkisesti anteeksi. No niin, se on hyvä, että meillä on tämmöinen palauteosio, niin heti päästään myös korjaamaan ne tämmöisiä. On tämmöinen anteeksipyyntö. Niin. Voisi olla tämmöinen viikoittainen anteeksipyyntöosio. Niin. Mutta jos sä, Henrik, joskus haluat olla niinku Suomen Dvorak, niin elää koskaan pyydä anteeksi, eläkä koskaan selittele. Ei, itse asiassa Dvorakhan on hyvä selittämä. Enkä mä sitä paitsi halua olla Suomen Dvorak. Maailmassa on jo yksi Dvorak. Mä olen mieluummin Suomen Henrik Anttonen. Saatan olla jossakin asioissa ja asenteissa samoilla linjoilla Dvorakin kanssa, mutta se on sattumaa. Olin sellainen jo ennen kuin näin ja kuulin Dvorakia Twitissä. Mutta sitten nimimerkki Wilbert haluaisi innokkaasti ostaa MP3-soittimia. Hän kysyy, että joko alatte valmistamaan niitä MP-soittimia Pörnin kanssa, olisin innokas ostamaan. No, niin mitäs me puhuttiin, se oli aika tämmöinen niin kuin käytännöllinen, varsinkin näin liikuteltavuudeltaan tuo meidän suunnittelema MP3-soitin. Mutta mun on pakko myöntää, että mä en muista yhtään, mistä oli kyse, mikä juttu tää oli. Mä en muista, jos mä oon loukannut jotain, mä en muista, jos me kehitellään jotain uusia tuotteita. Nyt menee hyvin. Ja sen takia me pidetään sut vetämässä tätä ohjelmaa. Niin. Me olemme kaikki syyntakeettomia. Mä muistelin, että tässä loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että siitä tuli aivan tietokonemaine, että haluttiin, se oli tästä kun, että siinä on huono käyttöliittymä, että miten sitä voisi käyttää, niin silloin tuli, että näppäimistö olisi kiva, jos se olisi, niin pystyisi helpommin käyttää. Sitten jos olisi vähän isompi ruutu ja enemmän tilaa itse asiassa siinä kovalevyssä ja muuta vastaavaa, niin tietokonemaine, missä on sitten muitakin featureita. Mulla ei ole mitään muistikuvaa. On pelottavaa, mitä sä teet tämän ajan ulkopuolelta. No, väliäkö sille, lähettäkää lasku. Niin, kyllä. Jos noin niin kuin haluaa ihan uuden tuotteen, yhden kappaleen, silleen, että se täytyy alusta asti suunnitella ja tuottaa tehtaassa yksi kappale, niin se voi tulla aika kalliiksi. Mutta onneksi meillä on Google takana. Ja rahamieskin on palannut takaisin. Niin. Ilmeisesti Googlelta ei niin paljon rahaa tullut, että Erkka ei niin kuin sen pidempään matkaa päässyt. Ne tekemään. Meni jo. 8 miljoonaa mainostaaleria, niin ne on jo heitetty menemään. Niinpä tietysti. Nimimerkki Mara kirjoittaa, että no perkele, nyt sitä uutta jaksoa. No niin, tässä perkele, se on. Tässä sitä tulee. Mä en kylläkään tiedä, viittaako se tähän ohjelmaan vai mihin ohjelmaan, mutta tää on ainakin uusi jakso, jos ei muuta. No on, ihan varmasti. Ei ole koskaan harjoiteltu. Sitä ei voi. Älä kerro. Menee uskottavuus. Ai niin jo. Mä unohdin, että meillä on semmoinen uskottavuus tässä ohjelmassa. No niin, en mä sitä tiedä. Mä lainasin sitä pari viikkoa sitten, mutta mä oon tainnut hukata sen. Ja vielä Mysteerin musiikkimies kirjoittaa, että kun meidän Skype kaatuu koko ajan, niin minkä takia Twitissä ei kaadu, niin voi olla, mistä on puhuttu niin kuin ensimmäisissä puhujain kulmissa jo, että varmaan johtuu siitä, että kun tässä voi määrittää niin kuin oman portin, mitä käyttää, ja me käytetään sitä oletusporttia, joka tarkoittaa, että se on koko ajan iso rasite tämän koko Skype-verkoston puolelta. Niitä se on totta. Sitä paitsi mehän ei tiedetä, että editoidaanko sitä yhtään, että kyllä taitavasti editoitaan. Toitavuus on kuitenkin sitä, että saadaan kuulostamaan, että lähetys alusta loppuun saakka onnistunut ja kuitenkin sitä välistä on leikattu jotain pois. Tätä me ei tiedetä. Kyllä mä tiedän. Ei kun niin tarkoitat, että Twitissä mä ajattelin tätä ohjelmaa. No tässähän ei leikata mun mielestä, mitään pois. Ei Twittiä mun mielestä kyllä editoida, koska siellä on joskus semmoisia sammakoita. En usko, ja sitä paitsi siinäkin mielessä, että kuinka monta podcast- tai netcast-lähetystä kyseinen Leolopart yleensä tekee, niin mä veikkaan, että sinne hirveästi aikaakaan olisi. Sillähän on täysaikainen työntekijä. Mutta se saa niin, jos saa palkkaa siitä. Vaan niin me ei saatu palkkaa. Ja foorumeilla haluttiin, että Pörni juontaa välillä. Ja tähän pistettiin heti korvan taakse ja jossain välissä tulee joku spesia. Kyllä se minulle sopii. Kaikki pitää olla suunnitella mikään etukäteen, niin kuin meillä on puhuttu. Me ollaan oikeasti nauhoitettu tätä vuosi eteenpäin, että te kuuntelette näitä nauhoitettuja jaksoja, että kyllä. Vaihdetaan tätä juontajaa, niin se tulee vasta sitten ensi vuonna ulos siellä Suomessa, missä te katsotte. No, jos mennään uutisiin, niin oletteko kuullut huhua, että Apple saattaa siirtyä käyttämään Intelin prosessoreja? Elä! No niin. Herran Jumala sentään. No joo. Se itse asiassa siitä on jo pari vuotta. Että Sekin vielä. Tää oli hyvin ovat pitäneet piilossa. Niin, on. Kyllä. Mut, Mutta joo, tosiaan, jos täytyy ihan pakko mennä näihin varsinaisiin uutisiin, niin kai sitä pitää aloittaa. Ja nämä on muuten erikoinen päivä, jos ihmiset huomaa, että on keskiviikko, eikä sunnuntai. Joo, mä oon itse ihan sunnuntaissa, että huomenna maanantai olla, mutta se on aina hienoa huomata, että onkin torstai. Se on kieltämättä. Mutta olin Assemblyllä viime viikolla ja viime viikon loppuna ja sitten sinne ei tullut kukaan. Ei voitu kukaan tehdä sieltä. Ihan yksin olin siellä. Kyllä. Mutta onhan se Hartwall Arena ihan hauska olla silleen, että on yksin paikalla. On. Mä veikkaan sen nyt viikonlopusta. Sillä oli mukavasti tilaa oikoa jalkoja. Ja kyllä, kyllä. Kaikenlaista sellaista. Ja ensi viikonloppuna mä oon reissuissa, koska menen katsomaan Susanne Vegaa, joten ensi viikonloppuna ei tule Puhujainkulmaan myöskään. Niin tämä tuli sitten tässä näin niin kuin keskellä, että sovitaan, että tässä on niin kuin 2 viikkoa, eikö sitä joutuisi. Jos ei taas tehdä sitten ensi viikon kesken. Niin. Mutta asia. Mä olisin varmaan ensi viikolla muutenkin niin Mäntän kuvataiden viikoilla, kun ne alkaa loppumaan tässä kesken. No niin. No mullakin itse asiassa oli ensi viikon lopuksi suunnitelmia, että siinä mielessä voi olla, että oli nappisuoritus taas tämäkin. No niin. Mutta Apple teki julkistuksen, se on yksi syy sen takia, minkä takia tämä tulee tänään eikä eilen. Haluttiin odottaa, että mitäpä sieltä tulee ja mitäpä sieltä tuli. Itse asiassa Erkka voisi kertoa, kun Erkka on tänne tehnyt niin niillä Google-rahoilla sinne ne meni. Niin. Mutta sieltähän tuli pitkään odotettuja uusia iMackeja. Musta se oli jännä, että tämä on niinku ensimmäinen Apple-julkistus, jonka muistan, josta kaikki suurin piirtein niinku aika tasan varmasti tiesi jo etukäteen, mitä oli tulossa. Joo, ei tämä niinku mitenkään mitään yllättävää oikein tullut sinällään mukanaan, mutta kyllähän se on aina kiva saada uutta designia pöydälle. Joo, ne oli ihan tyylikkään näköisiä. Elikkä, osaako joku lausua sen alumiini, mitä sille alumiinille on käsitetty, eli millä lailla se on käsitelty? Se ei ollut harjattua, vaan adiminioitua. En minä tiedä. En minäkään. Se oli en mä muista edes semmoista. Se oli joku erikoinen taas. Se oli joku erikoinen. Palautetta lähettäkää ja kertokaa se oikea lausuntatapa. Joo. Tai ylipäätään mikä se sana oli. Ja niin mitä se on suomeksi. Niin. Elikkä nythän ne tiputti iMacista niin tämän 17-tuumaisen mallin kokonaan pois. Ja tarjolla on 20 tai samanlaista, mutta sisuskalultaan erilaista 20-tuumasta ja 24-tuumasta mallia. Ja mitäs niistä nyt sanoa? Design vähän kevyempi, eli se on ohuempi, sirompi, metallia ja lasia, eikä muovia niin kuin tähän mennessä. Mä en tiedä, mitä se tekee painolle. Mun mielestä noi vanhat iMacit on kokoonsa nähden ollut hirmuisen painavia, mikä ei sinänsä tietysti haittaa, kun nehän on pöytäkoneita, mutta tuttava osti semmoisen vähän niin kuin puolikannettavaksi ja totesi, että jaa, ei tätä kanna edes puoliksi. No ei, jos se on 24-tuumainen, niin ei sitä nyt. No siinä ihan näppärä se laatikko. Kyllä siinä on niin kuin kantokahva. Että kyllä sitä, ei sitä huvikseen kanna, mutta silleen, että jos täytyy. No jos kerran mennä muuttaa vuodessa, niin kyllä se sen niin tai tässä tapauksessa oli lähinnä se, että jos menee äänittämään jotain tai muuta, niin se pystyy liikuttelemaan huomattavasti paremmin kuin Mac Prota tai Power Macia, niin kuin ne oli siihen aikaan. Jos näistä nyt pitäisi jotain niin kuin semmoista. Ja näin on pysytty formaatissa. Skype kaatuu, mutta se on tapahtunut erittäin hyvällä tekosyyllä, nimittäin Kalatalous Jussi on saapunut joukkoomme. Hyvää päivää. Jaa, on kaunista. Eikö hetkinen? No niin, on kaunista kuolla isänmaan tähden. No niin. No niin. Pysytään no niin formaatissa. Formaatissa pysytään. Ja seuraavan kerran pitää sitten sanoa, mikä se oli. Minulla on silsaa varpainen välissä. Jotain sinne päin. Mutta Erkka oli puhumassa noista uusista imekeistä, että sanoit, että joku asia, mistä pitää ehdottomasti mainita, ja sitten kaatus kype, etkä sä päässyt mainitsemaan sitä. Eli jos jotain näistä voidaan vetää johtopäätöstä näin, että varmaan kun Mäki Appleta tulee, niin harvoja malleja aina, niin mitä ne voi heijastelee trendejä, niin tämä klossynäyttö, mitä minä suunnattomasti vihaan, niin se on nyt näköjään niin in, koska se on näissä kaikissa. Eli se on läppäreissä ja se on näissä ja cinema displayissä ei vielä ole, mutta... Mikä on sitten klossynäyttö? Tarkoittaa sitä, se... että sä näet oman kuvan siitä, kun se on musta. Joo, se on just se kiiltävä näyttö. Eli se... Voi herra jestas se, että... Se on tosi rasittavaa, jos on jotain valonlähteitä selän takana, mutta se sen verran silmää huijaa, että se parantaa niin sanotusti kuvan laatua. Mutta se on, mun mielestä se on näissä huomattavasti perustellumpaa kuin läppäreissä, koska pöytäkoneen kanssa sähän pystyt hallitsemaan aika paljon sitä, että millaisessa ympäristössä sitä käytät. Että ei sitten, älä sitten laita sen näytön eteen mitään kirkasta valonlähdettä, vaan pistä se sinne taakse. No, jos mikä meikäläisen valopään pistät tuohon koneen ääreen istumaan, niin väkisinkin heijastelee. Että tuota. Mutta tuota, tämä on yksi semmoinen, mitä tämä nyt ikävästi suuntailee, jotain haluaisin nähdä yleistyvän muissa koneissa. Sitten musta oli jännä, että ei ollut yhtään Blu-ray-asemaa edes tarjolla, mikä tietenkin voi olla ihan syynä se, että se nostaisi sen konepaketin hintaa niin paljon, että niitä ei vielä halua. Aika paljon, joo. Mä luulen, että niillä ei ole kysyntää. Joo, vielä. Ei varmaan, että ei niillä, mä uskon, että Blu-rayllä, että sä pöytäkoneessa, niin et sä tee oikeastaan mitään, niin. Ellei se polta, jos se on pelkkä toistoasema. Se on, jotenkin, musta tuntuu, että mä oon ollut Blu-rayn kannalla sen takia, että niin se on isompi se tallennuskapasiteetti, mikä tekee niistä hyvän tällaisen säilöntä- ja siirtomedian. Mutta toisaalta nykyisin nuo irralliset kovalevyt alkaa olla niin halpoja ja niin paljon isompia ja näppärämpiä, että se, siinä käytössä ne on aikaansa jäljessä. Se, mikä niissä tietysti on, niin sellaisen lähettää huomattavasti näppärämmin kuin tuollaisen lasien muutaman kilon mötikän, mutta... Se on totta, joo. Mutta kun nykyisin kun ennen arkistot tehtiin DVD:lle tai CD-levyille, koska se oli halvempaa, niin nykyisin on paljon halvempaa ostaa 500 gigan kovalevyä pisteessä pakastimeen. Kyllä, mä oon omalla polttavalla DVD-asevallani polttanut ehkä kaksi ainutta CDR-levyä, näin enempää ei ollut tarvetta. Joo, mäkin oon kyllä polttanut hirveän vähän. Joo, mä kans veikkaan, että ehkä enemmänkin sitten, jos siitä jotain hyötyä itse koneelle, jos jotain mediaa alkaa tulla, mikä niinku oikeasti vaatii sen, mä nyt tiedän, milloin alkaa tulla semmoisia ohjelmia tai kautta pelejä ja Mac- tai PC-puolella, jotka vaatii sen, että sieltä löytyisi enemmän kapasiteettia, niin veikkaat siinä vaiheessa niitä otetaan sinne tunkemaan, mutta kyllä mun mielestä tässä vaiheessa, missä niitä katsotaan vaan niin kuin leffoja, niin ne hifistit, jotka oikeasti haluaa katsoa leffoja Blu-ray, jutulla, niin ei ne sitten ala kytkemässä tietokoneeseen, vaikka ne on sitten isommat telkkarit. Kyllä. Nyt on liian aikaista sitä paitsi sitoutua kumpaakaan formaattiin, eikä ole mitään syytäkään, kun eihän niin leffoja edes saa mistään kunnolla. Totta. Mutta noin ylipäätään, niin ei näissä oikeastaan nää vähän joka puolelta tehoja lisää pikkusen, mutta se on nyt ihan... Firevire 800. Hei. No, on kai noissa joissakin malleissa ollut ennenkin. Ei, 24-tuumaisessa on. Onks 24-tuumaisessa? Ei oo, kun Steve Jobs sanoi, että ensimmäistä kertaa. No siihen ei nyt kannata luottaa siihen. Mitä se nyt tietää näistä? Mitä se nyt tietää? Sitä paitsi huomioon, mutta... se ei edes maininnut, että niillä toi kallein malli menee yli 2 000, koska se halusi niinku pitää sen mielikuvan sitä hinnasta alle 2 000. Niin, se oli musta mielenkiintoista. Tämä on uutuusjuttu, tätä ei koskaan aikaisemmin ollut, vaikka se olisi ollutkin, koska se myy. Uusi näppis. No, niin. Mukana Mighty Mouse. Mitäköhän se maksaa, jos semmoinen optio, että ei tarvii ottaa Mighty Mousea? Musta se on ihan mielettömän hyvä. Onko? Minun rakkaalla ystävälläni, joka seisoo tuossa vieressä, sillä on Mighty Mouse, se on äärettömän hyvä. Ja se ei ole vikaa. Ihan karsee laitos. No niin. No, mutta kun sä et osaa käyttää mitään, niin se nyt on niinku... Se on no, mutta kyllä mä osaan hiirtä käyttää, no, juman keuta. Osaa. Ei se ole mikään hiiri. Se on tasapainottelupeli peli sormille, ja en minä halua, että se millään lailla nyt ei niinku liity tähän meidän aiheeseen. Liittyypäs, koska siinä tulee uusissa aimekeissa tulee mukana maitimaus ja uusi näppis. Siinä ei oikeastaan myöstä muuta hienoa ollut muuta kuin, että ne oli entistä ohuempia ja niissä oli alumiinikuoret, mikä oli ällöttävän ne kiiltää. Hieno juttu on se, että siinä kuulemma itse pystyy lisäämään muistia helpommin kuin aikaisempiin. No ei se ollut kyllä vaikeampaa. Jos se vielä helpottuu, niin... Joo. No aina en tiedä, oliko se ennen se vaikeampaa, ei se koskaan vaikea. Vaihtanut. Mä olen lisännyt. Näkyy noita pikkumäkkejä enää ne solemmin, niin kuin mullakin on, niin niitä en edes myy. Joo. Joo, 17-tuumainen poistui. Softapuolella taas ehkä taisi olla jälleen nämä mielenkiintoisimmat. Joo. Elikkä iLife. Ja iMac, ei kun mikään tämän, .Mac ja iWork. Mutta tämä iLife, tätä on hiukka pikkasen niin kuin odotettu. Kyllä. Voisiko sanoa, jotenkin sitä on joka kerta, kun on tullut uusi julistus, niin sitä on niin kuin silleen, että uusi iLife. Ja tällä kertaa mä en edes ajatellut koko asiaa. Mä ajattelin, että ei se tule. Että jos se tulee, niin se tulee sitten Leopardin kanssa. Mutta tulikin nyt. Ja se toimii myös Tigerille, mikä on erittäin hyvä asia, koska mä en pysty päivittämään Leopardia vielä aikoihin sen jälkeen, kun se tulee. Sen takia, että ProSofta tuskin saman tien sen kanssa juttelee. Kertokaa sen tiivistetysti näin Windows-miehille, että mikä helvata tämä iLife. Elikkä iLife sisältää tämän iPhoton, joka on tämä valokuva-albumiohjelma, jollaisia saa netistä ilmaisia parempiakin. Sitten on iMovie, joka oli kokonaan, eli tämmöinen videoeditointisofta, joka oli kokonaan vedetty uusiksi. Se oli ehkä niin musta mielenkiintoisin tässä tapauksessa. Sitten iWeb, GarageBand ja iDVD, jolla en kyllä tekisi nuilla yhtään mitään. Ehkä tuo GarageBand on semmoinen hauska leikkimisjuttu, mutta tuota... Okay. No kyllä GarageBandissa oli tota noin, siinä oli ilmeisesti uusi EQ ja tota noin, siinä oli joku muukin, mikä pisti silmään niistä ihan, mistä ei maininnut mitään, mutta jotka on näin niinku enemmän näitä käyttävän silmiin osu, että toihan on ihan olennainen. Oliko tämä nyt se ProSofta, mihin viittasit? Mikä? Vitsi. Ei kun mä, tota, niin ei mitään. Kun äsken viittasit, että... Erittäin sarkasmia. Niin. Mutta tota... Joskin... Niin innoissani kuin minä olin uudesta iLifeista, niin kun mä katsoin sitä videota, niin mä loikin siitä suurimman osan yli, koska iPhoto ei oikeastaan kiinnosta, koska mä en ota kuvia. iMovie ei... No sen mä katoin, mutta se on vähän silleen, Avidin free-versio on edelleenkin huomattavasti monipuolisempi ja käyttökelpoisempi kuin toi, vaikka mielenkiintoista onkin, että ne on pistänyt sen hyvin uusiksi. iWeb ei voisi kiinnostaa tippaakaan, mä kirjoitan nettisivut käsin. iDVD, mä en ole koskaan tehnyt DVDtä. Mitäs näitä oli vielä? Mutta mä on kyllä tuolle iPhotolle ja iMovielle kuitenkin heitän sen verran nostan hattua, että tuota, niissä tämmöistä peruskäyttäjää tultiin aika paljon vastaan. Se edellinen iMovie oli musta aika kömpelö, ja tää oli niin selvästi tehty kokonaan uusiksi. Jos joku katsoi sen demon, niin tuota, siinähän kehiteltiin semmoinen oikein tarina, miten joku niin Applen työntekijä oli ollut jossakin matkoillaan ja tullut kotiin ja yritti tehdä niin kuin jonkun koosteen ja se kesti niin kauan, niin hän teki kokonaan tämmöisen uuden ja toisen työpaikalle, että hei, käytetäänkö tämmöistä. Mä en tiedä, mikä into siinä tarinankerronnassa oli, että tietenkin sillä saatiin ehkä paikattua sitä, että se edellinen oli kökkö, mutta sitten mä keksin, että Microsoft esitteli muistaakseni keväällä tämmöisen Silverlight, mikä on tämmöinen Flash-tyyppinen, niin niillä oli niinku ihan samantyyppinen videoeditointisofta, joka oli niinku web-pohjainen. Ja se musta oli ihan tämä uuden iMovien näköinen, että ehkä tällä tarinalla yritettiin sitä kopiointia peittää. Kopioinnissa ei ole mitään vikaa minun mielestä. Mä yritin katsoa sitä Silverlight-videota, videota, missä sitä esitellään, mutta se hyppi ja tärjisi koko ajan se kuva. Se oli tosi huono. Joo, huonosti se tehty ladata, se video. Sivuilla oleva pätkä oli siis Windows Mediana, kuinka, mutta jotenkin se on niinku kuvaavaa, että Microsoft promoaa videoeditointisoftaa videolla, joka ei pyöri kunnolla. Se oli niinku jotenkin surullista. Pyöri, että kyllä se mullakin pyöri, mutta ei sitä katsomaan pystynyt. Kyllä, no, mulla tuli hienosti. Mulla meni koko eilisiltä, että mä sain tämän Applen videon pyörimään, mutta tuota, jos näihin iPhotoon vielä heitän pari pointtia, niin siinä on se automaattiset events. Eli kun sä lisäät sun kamerasta sinne koneelle niitä kuvia, niin se osaa ehdotella niitä, jakaa niitä tapaa, niin kuin niitä kuvaryykkiöitä niin kuin valmiiksi tämmöisiin tapahtumiin, eikä vaikka samana päivänä otettuihin kuviin tai että jos painottu, että aamulla otat paljon kuvia ja illalla otat paljon kuvia, niin se ymmärtää tarjota, että olisiko nämä niin kuin erillisiä tapahtumia. Että niin kuin tämmöisen perusihmisten, jotka kuvaa niin kuin kuitenkin aika paljon, niin Mikä tuossa vähän häiritsi oli se, että kun sit siellä voi piilottaa niitä kuvia, joita ei välttämättä koko ajan halua katsoa, mutta ne on kuitenkin tallessa ja muuta, niin se on, se, toi on mikä mua näissä iLife-jutuissa vähän häiritsee, se, että se tiedoston hallinta on niin abstraktia, että kenelläkään ei ole enää mitään käsitystä, että missä on mitkäkin fileet, niin sitten heti kun jotain, joku menee vähänkin pieleen, niin sitten kaikki on ihan kusessa, koska ne ei tiedä, että missä niiden fileet on, miten tämä homma on järjestänyt, mistä niitä voi ruveta etsimään ja sitten itketään. No joo. Sinne kai se tunkee niinku yhtään yhden kansion alle aikapohjaisen hierarkian ne kaikki. Niin, aikapohjaisen hierarkiaan. Sitten joo, valittaa, että tommonen kuva, sitten mä kysyin, koska kohan se on otettu. No se on otettu joskus viime vuoden ja toissa vuoden välissä. Sitten sieltä löytyy 10 000 kuvaa ja se on niin kuin, että ai, kiva. Mutta toi iPhotosta sitten se kyllä aika paljon semmoista automatiikkaa. Mitenkäs te on muut paneelin ihmiset, niin millä lailla te säilytätte kautta säätelette kuvia, niin mä itse käytän Picasaa PC:llä enimmäkseen, mutta nyt tää uusi iPhoto kyllä mullekin alkaisi kertomaan. Kyllä meikäläisellä niin sinne ne hakemistoon läsähtäen siellä ne on, jos niitä haluaa katsella, niin sieltä hakemistosta ne löytyy. Ei hirveästi ei mitään ole käytettyä mitään. Niin kuin, joo. Kamera ne tunkaisee tietysti jokaisen päivän omaa hakemistonsa, mikä on ihan hyvä juttu, mutta täytyy myöntää nyt, kun tuo perheellisestä tuli, niin myös kuvien määrä varmaan triplaantui, että jos yhdestä henkilöstä voi ottaa edes niin paljon kuvia, niin tuota, herra jeskäs. Niin se on videokamera hankittu. On, siinähän se onkin, että pitää olla stillkuvaa sekä liikkuvaa kuvaa. Mitenkäs kalatalous? Se... Hä? Mitenkäs kalatalous hallitsee kuvia? Mites? No ne on tuolla iFotos vaimo enimmäkseen ottaa kuvia ja se ei tykkää tuosta iFotosta. Ja sitten niin, siinä on säilössä, mutta sitten että millä niitä käsitellään, niin se on vielä vähän niin hakuusessa, että joo. Tuohan nyt ei anna kauheasti niitä käsitellä, se antaa pyörittää ja poistaa punaisilmäisyyden siinä, ne tärkeimmät taitaa olla. Pitäisi varmaan hommata joku ihan kuvakäsittelysoftakin vielä näin. Mutta tämä uusi iPhotohan tekee aika paljon just semmoista kuvakäsittelyä. Samat säädöt ollut mitä tässä nykyisessä. Oliko? Mun on pahasin, kun mä voin kertoa, miten mä hallitsen mun valokuvia. Mä luulen, että Erkka suuttuu mulle. Kerro. Ne 20 kuvaa, mitä mä oon ottanut mun puhelimen muistikortilla, mihin ne ei on mennyt siinä vaiheessa. Huolta, ne pysyy mukana. Mullakin on niitä ihan tolkuton määrä puhelimessa. No, mulla on ne 20. Tämä on niin tää vanha ongelma, että miten valokuvia järjestellään. Niin mä oon tällä hetkellä koneella siisti mun omaa albumia, niin mä oon vuodessa 2004 vasta menossa. Mutta toi iMovie, jos Pörni kuvaa paljon kuvat ja videota, niin tämmöisillä niin kun, ei nauhalle, vaan kovalevylle tai muistikortille? Kyllä ne riippuen tietysti, että kuvaako he videokameralla vai kännykällä, mutta siis jos videokameralla kuvaa, niin kyllä ne nauhalle menee siitä. Sitten olisi vielä tämä jälkieditointi jossain välissä tulossa nyt eteen, mutta nyt ei kovalevyt vielä riitä, että pitää ostaa lisää kovalevyt. Kovalevyt ja muistikorttivideokamerat on nyt kovassa nousussa. Että tässä uudessa iMoviessahan se niistä sen kuvan kaappaus oli tuki parannettu, että iskit vaikka tämmöisen kovalevykameran kiinni, niin Pistikö sun silmään tai korviin ollenkaan se, että siinä, oli, siinä kun se esitteli tätä, niin siinä oli niinku puolen minuutin mainoskatko suurin piirtein sille jollekin Panasonicin kameralle? Product placement on päivän sana. Mutta tollaisessa tilanteessa oli varsin yllättävä. No jollakinhan niiden pitää demota näin, niin rahat pois Panasonicin. Mä olisin kyllä hyvin yllättynyt, jos siinä olisi semmoinen. Ei Applen tarvii ottaa mainoksia kiinnoottiin. No ei sitä tiedä, jos siinä on pidempi yhteinen tulevaisuus tiedossa. Toisaalta taas sitten, että jos tuommoinen on tulevaisuudessa on paljon noita kotona, niin ihan hyvähän se on jollekin niitä demoita, mutta kyllä se vähän pisti silmään. Ihan olet oikeassa. Mutta jos käydään vähän, me ollaan menty puoli tuntia tästä ja muitakin aiheita, niin jos vähän kiihdytetään sen tahtia, niin... Sen verran vielä sano. Pörliittuusta, että kun... Liian myöhäistä! Triplaantu. Niin just, eikö toisessa päivänä äiti oli kylässä, niin tuli käytä läpi tuota kuvakirjastoa. Ja ne pyöräisivät 1300 kuvaa. Niin se varmaan 900 on kissa eesti kissa tai takkaa kissa eesti kissa. Teillä on varmaan se vähän hiuksen kaveri siinä pääosassa kuvissa luulisin. Ei sentään vähän hiuksen, niin päinvastoin hiuksia on niin tällä enemmän kuin iskellä kohta. Älä huuli. Kyllä sekin siitä kaljuuntuu vielä. Kyllä, kyllä. iWeb. On just aina ollut ihania. iWeb oli, Olkutus. Siinäkin oli vaan perus möhkäleitä. Tuo .Mac taitaa näihin iLifeen liittyä ehkä. Elikkä tämä... No on se silti ylihinnoteltu ja... No 10 gigaa ja 100 se vuosi, että on se nyt parempi diili kuin se entinen, paljonko se ennen oli. Se oli 100 sen vuodessa ja 1 giga. No niin, mutta no parempi ihmeessä. Diili, mutta on se edelleen ihan ylihinnoiteltu. Mä maksan 5-10 gigasta 5 € kuussa. Onko sulla se Saunalahden? On. Joo, sitä kautta Koski-Suomenkin fileet siirtyy. Että. Joo, mutta siinä oli, pannaan show notesihin linkki tuohon demogalleriaan. Niillä oli ihan äärettömän hieno tapaan tuolta iPhotosta julkaista. .Mackiin, niin tämän valokuva. Se on hieno se niiden varmaan ajaksiin perustuva tällainen selausjärjestelmä, joka on aika hieno. iWork myöskin tuli uusi keynoteissa. Se on kauhean nättejä tuollaisia esityksiä sillä keynoteilla. Niin, mutta sitten kun viit jonnekin sen esityksen, niin se ei enää pellaakka. Niin, sehän se Mäkkiä käytössä koululla täällä tai jossakin semmoisessa. Pagesista tuli uusi versio, mutta ihan uusi, päivän toinen ihan uusi ohjelma iMovien lisäksi oli Numbers, taulukkolaskenta. Sitähän minä olen tässä odotellutkin. Tai en. Henki kurkussa. Se on, siis mä en ymmärrä tätä iWorkia. Se on niinku, se keskittyy siihen, että sillä saa tehtyä hienoa helposti, mutta siinä jotenkin... Se on vähän sama kuin iWebissä, mikä on ongelma, on se, että siellä tulee semmoista, ja vähän kyllä GarageBandissakin, että siellä tulee semmoista presetti-sohjoa tulee helposti, että se niinku periaatteessa näyttää hienolta, mutta kaikki tunnistaa ne efektit, että kyllä mä OpenOfficea mieluummin käytän kuin iWorkia. Se vasta huono on. Joo, mä oon Jussin kanssa. Jos Microsoft on huono, niin Open Office on vielä huono. Että toi iWorkki maksaa 0,8, niin 80 taalaa ja halvin Office-paketti varmaan tuplat, niin kuin MS Office, niin tuplat siitä, mutta se, että niin kuin tavutus ja oikoluku toimii, niin mä voin maksaa sen tuplat siitä. Paitsi, se niin, että mäkillä ei toimi sekään. Open Officella toimii ilmaiseksi. Joo, mutta kun se, että mä voin maksaa siitä, että mun ei tarvitse ilmaiseksi kiroilla jollekin softalle, mikä on surkeinta ikinä. Niin. Tässä voi markkinoida palautekanavaa, musta kaikki Open Office on täyttä sontaa, lähettäkää palautetta. Se on harmi, että meillä ei ole aikaa sille keskustelulle. Musta se olisi mielenkiintoinen keskustelu, koska mun mielestä se on erinomainen tuote. Musta se on ihan sama kuin Microsoftin Office-paketti niin käytettävyydeltään kuin ominaisuuksiltaankin, mutta kuten sanottu, siitä ei ehkä keskustella nyt, mutta pidetään mielessä, että keskustellaan siitä muutenkin. Mua ihan oikeasti siis, en haasta riitaa, mua kiinnostaa oikeasti tietää, mikä siinä on ollut ongelmina. Mutta jatketaan vielä hetki Applella. iTunes, 3 miljardia myytyä kappaletta. Nyt vasta. 2-3 miljardiin meni 6 kuukautta, eli puoli vuotta. No niin. Ja tähän 6 kuukauteen osuu minunkin iTunes-ostokseni, ja kyllä nyt ottaa päähän, kun on kreatiiven soitin, eikä ne soi. Et ostanut DRM-vapaata. No ne soi, mitkä oli DRM-vapaata, mutta en tehnyt ostopäätöksiäni sen mukaan, että onko DRM-vapaata vai ei. Syitte vaan polttamaan CD:lle ja siitä takaisin muoto. Minulla on keinoni. No niin. Mutta itse asiassa jenkkikuluttajilta, kun kysyttiin, että digitaalisesta musiikin kulutuksesta, niin ne sanoivat, että ei muusta kuin DRM-vapaasta kannata edes maksaa. Mieluummin se hakee sitten ilmatteeksi. Tuo on kyllä totta. Ja se on totta, mutta se on jonkin verran konfliktissa tämän 3 miljardin myydyn kappaleen kanssa, minkä iTunes on saanut aikaa. Että. Montako kappaletta? Paljonko sillä nyt tämä markkinaosuus sitten on? Se on maailmanlaajuisesti 3. musiikin myyjä. Joo. Ja digimusiikki puolella ylivoimainen 1 tietysti. Nythän oli kans, että Nokia rupeaa tätä Microsoftin DRM-tekniikkaa tukemaan. Oliko se ensi vuoden malleista alkaen näissä puhelimissa, eli. No mutta onko sillä loppujen lopuksi mitään väliä? No en mä tiedä, jos olet joskus ostanut jotain, haksahtanut ostamaan, niin on se ihan hyvä, että ne laitteet jatkossakin tukee. Että tietenkin se on ihan hyvä suuntaus se, että tämä itse tavara muuttuu DRM-vapaaksi, mutta musta se on myös ihan hyvä piirre, että niin nämä soittimet tukee sitä. No onhan se sinänsä, Mä en ole koskaan ostanut, enkä itse asiassa tunne ketään, joka olisi ostanut Microsoftin Place for Sure. Suullisen paljon. Tämä oli muuten jännä vetoa, koska eikö Nokia ostanut jonkun tämmöisen musiikkikaupan itselleen, eli niillä on nähtävästi siis, tulossa joskus. Siis Nokia, niin kuin viimeksikin jo keskusteltu, Nokia ostaa kaiken. Niillä on nyt joku vimma. Nokiasta tulee Suomen Google. Niin. Kyllä hyvin säälittävä Google tätä menoa. Että ne on. On Nokialla hienommat puhelimet kuin Googlella, joka ei sitä tiedä. Google on puhunut, että heiltä saattaisi tulla puhelimia. Onhan ne puhunut. Eikös tuossa nyt puhuttu, että myös Nokialta tulee Windows-puhelimia kohta? Ai. Koska ne noin paljon kosiskelee Microsoftin suuntaan. No se tietysti voi olla. Mutta jos Microsoftista puhutaan ja iWorkista ja OpenOfficeista ja Officesta, niin jossain vaiheessa voit saada Microsoft Worksin ilmaiseksi. Mä en edes tiennyt, että Microsoft Works on enää olemassa. Mä en ole tainnut koskaan käyttää. Mä en käsi luulin, että se jäi 90-luvun alulle. Että se on kuullut jo kuopat. Mä en itse asiassa tiedä tarkkaan, mikä se on. Se on kevyempi Office. Se on kevyempi Office. Vähemmän featureita, mutta muuten samat tuotteet. Mutta sen saa ei tietenkään ilmaiseksi, vaan sen saa ilmaiseksi sitä vastaan, että se näyttää sinulla mainoksia. Ja mitäpä me olemmekaan kaivanneet enemmän kuin se, että tekstinkäsittelyohjelmamme näyttää meille mainoksia. No sanotaan, jos ei se nyt hirveästi hidasta sitä ohjelmaa ja ne nyt ei ole siis pomppaa mitään pop-uppeja kesken syöttämistä, niin mun mielestä jos nyt jollain noita hintoja halutaan vetää alaspäin, niin perhana pistäkää niitä mainoksia sinne. Mun mielestä ne on niin järkyttäviä nuo hinnat noissa tuotteissa, että Paitsi Open Officeissa. Paitsi Open Officeissa, mutta jos puhutaan... Sinne voisi laittaa mainoksia, että siitä saisi paremmin. Rahaa niin, että tekevät paremman tuotteen. No en viitti ottaa siihen kantaa, mutta tosiaan, eikös tuossa Opera Selaimessakin ollut aikaisemmin mainoksia, niin on tietysti luopunut siitä. Mutta... Joo, siitä oli se ilmaisversio, jossa oli mainoksia. Ja... Kyllä kuitenkin siis tuollainen mainosten laittaminen, niin siis faktana se on tietoturvan riski, että siinä mielessä on jännä, niin. Että Microsoft ottaa ja, sen nyt mukaan ja vielä niin kuin toimistotyökaluun. Varsinkin jos on kuvallisia mainoksia, silloin se on erityisesti tietoturvan niin, riski. Niin, no tästä nyt ei tiedetä, jos se onkin äänimainoksia, että siinä joudut kuuntelemaan niin, vähän väliksi. Mietin. Ne mainokset tulee sinne dokumenttiin, mitä sä olet työstämässä. Niin se tunnistaa, mitä sä oot kirjoittamassa, ja kun sä tulostat se ulos, niin siinä on mainos. Mutta siis lähinnä kuvien vastakkaisuutena on teksti tietysti, mitä Google on käyttänyt mun mielestä hyvin hienotunteisesti, ettei niitä edes huomaa niitä Google-mainoksia usein. Ei niin, että haluaisin Google-mainoksiakaan tekstin käsittelyohjelmaan, mutta Se, jos siinä on kuvallisia mainoksia tai interaktiivisia mainoksia, niin sitten tullaan siihen, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä sehän käyttää niiden renderointiin Internet Explorerin ydintä, joka tekee sitä koko touhusta tietoturvan kannalta aika riskialttiin teoksen. Ei kaadu millään. Eihän se kaadukaan. Kai meidän Windows-intoilijamme sentään käyttää jotain muuta kuin Internet Exploreria. Kyllä joo. Mä olin äsken vaan havaitsellut, että tuolta heitettiin niin sanotusti aasin silta, mutta niin sitä ei napattukaan kiinni. Mä en ikävä kyllä, koska mä halusin ehdottomasti kysyä tämän kysymyksen, mutta hei, Erkka, sanoppa se uudestaan. Otetaan se uudestaan. Leikataan. Mutta IE-hän ei kaadu ikinä, eihän. Ei, paitsi jos kirjoittaa yhden rivin koodia, jonka se tuottaa. Kylläkin nyt puhutaan Internet Explorer 6, mutta... Mä kokeilin, 7 kaatuu kans. Kaatuuko? Ai jaa. Pitää vaan pistää se ikkuna isoksi, niin sitten se kaatuu. Olipa hyvä tietää. Oliko tässä suoraan joku linkki, että sä pystyy testaamaan? On. Se on click here to try it out. Okay. Ja minäpä kokeilen sitä nyt tässä ja siihen tulee tämmönen tekstiruutu, koska minä käytän Opera-selainta, jossa ei ole mainoksia enää nykyisin. Eli mistä tässä nyt oli kysymys? Siis kysymys on, no en mä sitä jaksa selittää. Yksi rivi kaataa selaimen, herreistä sen. Niin, eikö tämä ihan selvä? Siis jos tekee tällaisen hauskan laatikon, johon voi kirjoittaa tekstiä, mutta kirjoittaa sen tietyllä tavalla, niin se aiheuttaa virheen mshtml.dll-kirjastotiedostossa ja se siitä tulee... Fatal error ja se homma kurmahtaa siihen. Onko Pörni saanut toistettua ongelma? Siis millä tavalla kokonaan? Pitäisi olla niinku ihan full screenillä vai? Että sait sen tapahtumaan? Sinä 7, kun sen sivun avasi, niin sitten kun sen nappasi niin kuin full screen tilaa tai tämmöiseen isonat sen ikkunan sieltä, niin ainakin silloin mä sain sen toistuvasti kautta. Pelkästään kun isontaa ikkuna koko ruudun kokoiseksi, niin hyvinhän tämä tässä aha. Tylsän mä näköinen sivu. Mä kahdella koneella tänään, niin kaatui. Yes. Mielenkiintoista. Mitä, saisitko sen kaatua? Ei, vaan siis se pysyy pystyssä kuitenkin. Aijaa. Olen siis turvassa. Jos satun eksymään sivulle, jossa on tämmöinen outo tekstipalkki. Joo, mutta tämä ei ollut edes mikään hakkerointiyritys eikä mitään muuta. Tässä oli ihan vaan yksinkertaisesti kyse siitä, että bloggaaja kirjoitti koodia sivulle ja sitten rupesi huomaamaan, että Internet Explorer kurmasee joka koneella joka kerta, kun se yrittää ton avata, niin se on kyllä ihan mielenkiintoinen. Mutta onpas näitä. Mä Onhan niitä jos kyllä. Jos nyt tasapuolisuuden nimissä, niin kyllä kaikki selaimet saa kaatumaan. Blokker on kaatunut tänään 15 kertaa mun Firefoxin. Niin ei pidäkään käyttää Firefoxia. Mä en tykkää jostain syystä yhtään Firefoxista. Ei mennä sinne. Eikö me saa mennä sinnekään? Sä saat niinku käyttää aikaa siihen, että sä haukut OpenOfficeen, mutta mä en saa haukua Firefoxiin. No hei, jos mä saan päättää, niin mä saan käyttää, mutta sä et saa käyttää. Mennään seuraavaan aiheeseen. Toisaalta sanottakoon nyt ennen kuin tulee palautetta asiasta, niin sanotaan, että ei mulla mitään erityistä ole Firefoxia vastaan. Mä vaan pidän muista selaimista huomattavasti enemmän. Tai oikeastaan mä pidän Operasta enemmän, en mä Internet Explorerista tai Safarista pidä enemmän. Itse kyllä Firefoxista kyllä tykkää muuten, mutta tuntuu, että se on lähtenyt vähän hölmöilemään taas tässä viime aikoina. Siis päivityksiä täytyy liikaa hilavitkuttimia, että ehkä herrajasta sentään selain. Ja noi on, niin hän on valittanut, että koi kakkonen on ollut kovin epävakaa ainakin joillakin. Mulla ei kyllä ollut se, mitä mä oon käyttänyt, kyllä mä sitä jonkun verran käytän. Niin ei ole kyllä ollut mitään ongelmaa, mutta se saattaa tulla justiin siitä, että jos siihen asentaa 50 laajennusta, niin sitten saattaa mennä huonommaksi. No se on totta. Ja vielä hankalampaa, jos kuvaa jonkun video ja yrittää laittaa se filkkeriin, mutta eihän se onnistu. Ahaa. Vai onnistuuko? Mä oon vähän kuullut huhuja, että saattaisi kohta onnistuukin. Mistä te niin päättelette? Mitä? Me luettiin sun listaa, herreistä. No, mitä listaa? Mitä listaa? Mental note, mä näin sen tuossa. Koska sitä saadaan semmonen jingle, mikä niinkö... Tai itse asiassa mä tarvitsen vain kaksi jingleä nyt. Mulla on tullut mieleen tässä, kun olen ajatellut yksinään asioita. Ensimmäinen jingle on semmoinen, mikä ilmoittaisi kuuluvasti kaikki aasinsillat. Joo. Sen toinen jingle, mikä tarkoittaisi, että minä voisin käyttää sitä semmoinen nörttijarkon varoitusjingle. Siinä vaiheessa, kun menee jutut sillä, niistä ei käsitä hevon. Toi on aivan loistava. Se on semmoinen auton jarrutusääni, missä loppujen lopuksi niinku törmää. Ja semmoinen niin silloin tietää, että okei, nyt on syytä ehkä jarruttaa. Jos annatte 5 minuuttia, niin mulla olisi semmoinen, koska mun tarvitsisi vaan iskeä tuo Keyboard-laite kiinni. Siellä on sound effects-osastossa juuri. Löytyykö sieltä myös semmoinen ääni, kun aasi kävelee siltaa pitkin? Niin spesifiä tilausta en taida siinä ajassa voida laittaa, mutta tota noin. Joo, huomio kaikki. Aasin silta. Sanopa Erkka uudestaan. Vai oliko se Erkka, joka... Eikö se ollut Pörni? No niin, Pörni. Mä heitin tällä kertaa. Siis mitenkään se meni, että ei se ole ongelma, vaan ongelma on se, että jos kuvaa videon ja yrittää laittaa sen Flickeriin, koska sehän ei onnistu. Ei niin, koska Flickeriin ei voi laittaa videoita. Vai voiko? Mutta kohta ei voi. Kohta voi. Yes. Videot vasta tulee... Ai niin, tässä vaiheessa mutta voisin sanoa, että me ollaan menty jo jonkun aikaa, mutta koska tämä on tavallaan 2 viikon ohjelma, niin me ei katsota kelloa niin tarkkaan. Että ei ikävä kyllä pahoittelu. Me ei pysty katsomaan, mutta No Pörni joutuu poistumaan, mutta minun ei tarvitse poistua. Jos kaikki muut poistuu, niin sitten mä voin vaikka laulaa aarioita tässä loppuun. Ei ollut video. Don Giovanni, tule syömään! Ai niin, ei vielä. Ei vielä, kun nyt tulee Flickrit mukaan, ei Flickrit mukaan videoon, kun videot mukaan Flickriin. Näinpä se olikin. Syömään! Joo. No, tämä ei ollut ilmeisesti vieläkään semmoinen, että Flickr olisi saanut, vaan koska tästä puhuu kaikki muut. Eli TechCrunchia ilmeisesti tässä, TechCrunch-blogia tässä lueskelemaan. Ja täällä puhutaan jo toistamiseen, että nämä Yahoo-videon tyypit niin olisivat lupailleet, että no, video tulee. No, jos Yahoo-videon pääjohtaja tai general manager Mike Folgner sanoo näin, niin eiköhän me voida uskoa asiaa. No ei niistä aina tiedä. Eihän niistä tiedä. Steve Jobskin valehteli eilen naamapunaisena. Niistä mä en enää muista, mistä se valehteli, mutta jostain me päädyttiin, että se valehteli. Mutta näin Flickrille rahaa maksavana, niin minusta tämä olisi erittäin hieno. Eikä, että on nyt aika selkeä jatke. Vaikka niin kuin jossain puhuttiin, että aika vaikea niin Road tulee olemaan näin. Flickerille rahaa maksamattomana totean, että mikä vika on YouTubessa. No, mitä vikaa siinä ei ole. YouTubessa. Mä oon yrittänyt etsiä jotain semmoista fiksua. Mä ihan mielelläni laittaisin videota verkkoon niin kuin, oman lähipiirini tai oman etäpiirini nähtäväksi, mutta YouTube ei kyllä ole se palvelu, jonne minä haluan Mä oon käyttänyt sitä Dailymotionia. Mun mielestä se on ihan mainio. Ai niin, sehän se oli. Mä joskus on sitä tilin luonut, mutta mä unohdin kokonaan, että mikä sen palvelun nimi. Se on kyllä. Eikö ole sähköposti tällä? No oiskaan ne, mutta ei nyt jaksa etsiä. Mä haluaisin katsoa semmoisen jonkun palvelun, minne mä voin videota tuupata niin suoraan kännykästä, koska mä en haluaisi sitä käyttää enää koneella siinä välissä. Mikä vika on YouTubessa siinä tapauksessa? Sitten se RSS-syötteen, saa kai sieltä pihalle RSS-syötteen. Saa! Se oli tietenkin niin hankalaa, plus sitten ne videoiden kuvan laatu menee tosi huonoksi. Plus sitten olen ollut huomaavina, niin että kun minä laitan sinne jotain, niin se kummallisesti se käännös siihen niiden omaan formaattiin niin rikkoo huulisynkan. Ah, se on paha. Joo, että ei tapahdu aina, mutta aina kun tapahtuu, niin se on erittäin rasittava. No mutta Flickrillä, ne ei varmaan yritäkään tehdä mitään YouTube-kilpailijaa, vaan että se idea on siinä, että jos sä laitat tänne kuvia, niin sä voit laittaa videotkin, jos huvittaa. Joo. Ei ne varmaan yritäkään tehdä mitään YouTube-kilpailijaa, että se on vaan semmoinen lisäominaisuus siihen. Kyllä. Joutuuko Spörni lähtemään? No se voi olla, että tuo seuraava juttu siinä venähtää pitkä aika, koska sulla on mielenkiintoinen, niin ehkä poistun tässä vaiheessa. Niin kerropa nyt vielä ne blogit. Ihan tämmöisenä kysymyksenä, huolehtivana kanssa panelistina haluaisin vaan tietää, että kun pistät lapsen nukkumaan, niin eihän siinä vaan ole tulostinta vieressä. taas olisi paikka. Nyt voisi Jussi taas painaa nappia. Klip-klop. Mutta se on väärin. Ei se ollut seuraava juttu. Mikä on hauskempaa, kun aletakin tekee sillä tavalla, että heitetään aina niin kuin yllättäen se aasinsilta. Sitten aina pitää katsoa, että oliko tämä joku semmoinen, että tähän sopii joku ja jutellaan siitä. Sitten lopuksi mietitään, että tulikaan kaikista asioista, jos puhutaan. Hypätään tietenkin takaisin jonkin juttuun. Vaikkapa niin, mutta nyt joudutaan hyppäämään siihen, että Pörni, kiitos, että olit paikalla. Kerropa nyt vielä kiitos. Ne blogit. No sieltähän se löytyy, eli palanenajatusta.blogspot.com ja palanenweppia.tumblr.com. Sieltä löytyykö nämä linkit show notesista? Tuskin. Mä oon vähän odottanut, että ne sieltä löytyy. Se on niin vaikeeta, jos niitä on kaksi. Se on vaikea se linkin tekeminen, joo me tiedetään, se on sulle. Ei, kun se jos niitä on kaksi, niin sit se on vaikeampaa kuin jos niitä olisi yksi. Jos niitä on yksi, niin sit mä voin tehdä sitten nimestä linkin, mutta sitten jos niitä on kaksi. Sä voit laittaa vain yhden ja se on sitten vaikka se palanen ajatusta, koska siellä on sitten linkki palanen webbiä sekä siellä näkyy myös tehty jaiku, josta voi seurailla meikäläisen menoa. Eli Pörni, kuten tiedät, niin siis kaksi linkkiä vie enemmän tilaa kuin yksi ja tässä netissähän tämä tila on hyvin rajallinen. On. Jokainen merkki vielä. Konfuusiotonttu suuttuu. Sen serveriltä ne sivut tulee. Mutta joo. Ja kannustan ihmisiä laittamaan lisää palautetta. Sitä on mukavasti tullut nyt. Kyllä, niin kyllä. Mukavasti myös jatkossakin. Osallistukaa tähän. Keksikää meille jotain puhumista, ettei me jouduta aina keksimään päästä näitä juttuja. Niin. Kuin niin. Mä varmaan tuun tähän kuulolle, niin mä heittelen ehkä mental noteja sitten tekstimuodossa, jos haluan puuttua johonkin asiaan. Mutta puheenjohtaja, jos katkoo tähän, että ei muuta kuin hyvää jatkoa kaikille. Sitä samaa. Kiitos, moi. Ja me jatketaan siitä, kuinka Pörni laittaa tulostimen lapsensa viereen nukkuessaan ja kuinka se tappaa tämän uuden lapsen, mikä sinänsä tietysti on ihan näppärää, koska sitten Pörnin ei tarvitse enää lähteä nukuttamaan lastaan kesken puhujain kulman, mutta toisaalta mä luulen, että kun mä sanoin noin, niin mä oon rikkonut justiinsa noin 7 tabua. Sitä suorassa. No hyvä, se taas saadaan taas palautetta. Saadaan palautetta. No kyllä mä luulen, että mä oon sanonut jo niin ilkeitä asioita lapsista podpäivässä, että kyllä kaikki tietää että noin. Mikä se oli? Tuo hämmentävä ääni. Joku no, kaikuu. Kai se oli sitten. Minua tultiin hakemaan. Mutta tosiaan tutkimus kertoo, että tavallinen pöytätulostin saattaa olla yhtä vahingollista kuin tupakointi. Koska sieltä se pöllyttää sitä semmoista mustejauhetta. Ja sit jos sitä hengittää, niin se ei oo kiva asia. Mä en tiedä. Onks tää pieni nyt... Pieni hiukkasia. Voi hyvin olla tottakin. Siis varmaan se on totta, että siellä tulee semmosia hiukkasia, mutta pitääkö asiasta nyt olla niin huolestunut, koska tulostin on kuitenkin yleensä jossain vähän sivummalla. Ja sitten mä en ainakaan koskaan ole keskeyttänyt työpäivääni sitä varten, että mä pitäisin erikseen tauon, että mä voisin hengittää tulostimesta erittyviä pienhiukkasia, niin kuin monet tekee tupakoinnin kanssa. Tulostustauko. Niin. En mä tiedä, saatahan olla, että siitä tulee tämmönen uusi trenditapa. Tietysti. Kuhan ei enää noissa kuppeloissa, niin siellä ei saa enää polttaa tupakkia sisään. Tulostimista ei kukaan ole sanonut mitään. Niin, nimenomaan. Joo, eli tässä voi tarjoilija kysyä sitten näin, että tuonko kuitin tuolta vai tulostanko sen tässä? Niin, tietysti jossain vaiheessa niiden täytyy olla huolissaan siitä, koska toisen käden tulostaminenhan on kovin vaarallista sinänsä. Passiivinen tulostaminen. Niin, sitähän se on suomeksi. Mä taas tuli amerikanismi, pahoittelen. Passiivinen tulostaminen, se on vaarallista. Meininkiä onhan siellä meilläkin työpaikalla se tulostin ja... No, näin niin kuin tupakoimattomana ihmisenä mun mielestä suunnilleen noi kaikki toiminnot on ihan yhtä älykkäitä kuin tupakoiminen noin yleensä, mutta tulostin jauheen hengittämisellä ei ole vaan samanlaista historiallista taustaa kuin tupakoinnilla, mikä tekee tupakoinnista sopivampaa. Tällä syyllä niin saadaan niin kuin laistaa töitä näin ahkerana miehenä. Näin heti tämmöisen mahdollisuuden. Liittyykö työhösi paljon tulostamista? Niin. Liittyykö työhösi paljon tulostimen pienhiukkasten hengittämistä? Ei, mutta minun ei. Mulla ei. Mä paperitonta toimistoa suosin, mutta jos voisi laistaa töistä sillä nojalla, että siellä on tulosti. Kannattaa kokeilla. Joo. Ties vaikka. Eihän sitä tiedä. Mutta Veikkausliiga on ilmeisesti myös huolissaan tästä asiasta, koska ne on haastanut Googlen oikeuteen YouTuben takia. Veikkausliigahan on menettänyt miljoonia euroja sen takia, että Veikkausliigasta näkyy aina välillä herranjumala. Ties vaikka olisi urheiluruudun maalikimara. Jeesus Kristus. Niin, että Veikkausliigalle kaikki mahdollinen julkisuus, mitä ne saa lisää ihmisiä katsomaan niin se on niille eteenpäin. Mä luin tätä juttua, tämä on siis IT-viikosta, ja vaikka se onkin periaatteessa Hessun kahvilan käyttämä uutislähde usein näissä, että mä en tiedä, pitäisikö meidän käyttää sitä ollenkaan, mutta ehkä me saadaan. Mutta tätä luki, niin tämä oli kyllä niin säälittävä tämä. Tämä on mahtavaa, että Veikkausliigan kilpailupäällikkö Peter Lundström sanoo, järkevästi ajateltuna on sitä parempi, mitä enemmän meiltä näkyy maailmalla. Mutta kolikon toinen puoli on tasan se, että nekin otteet, mitä Veikkausliigan peleistä löytyy, YouTubesta rikkovat yksinoikeussääntöjemme ja määräyksiemme. Periaatteellinen näkökulma on meillä hyvin voimakas, Lundström painottaa. Kuulostaa, että niillä on... Nyt mä saan sanoa, koska nyt on aihetta. Kuulostaa, että se on... idiotisminen näkökulma, joka tässä painaa eniten siis. Sitten myöntävät, että tämä on tärkeä promokanava, mutta silti pitää haastaa oikeuteen. Että... Mutta onko tässä on näitä muitakin... Hei, kuka ymmärtää urheilusta, koska minä en ymmärrä. Mikä on Valioliiga? Jos Veikkausliigaa sponssaa Veikkaus, niin... Sponssaako Valioliigaa Valio vai onko se sitten jotain ihan muuta? No niin. Elikkä siis Valioliigalla tarkoitetaan Englannin liigaa. Sillä on ehkä joskus saattanut kuulla joukkueista, kuten vaikka Arsenal, Manchester United. tämmöisiin, ne kaverit pelaavat Englannin valioliigaa. Mikä on siis periaatteessa sama juttu, kun Suomessa on tuo veikkausliiga, mutta pikkusen eri kokoluokassa. Mutta ne on Britannian SM-liiga. Hä? Eikö ne sponsoroiko valio valioliigaa? Epäilen, että ei. Jumen ei varmaan koskaan kuullut tätä juttua. Jotenkin, mutta tämä vielä, jos lukee tästä tätä sitaattia, niin on, että emme lähteneet kanteeseen mukaan sillä mielellä, että saisimme suunnattoman määrän miljoonia tilillemme, mutta kyllä meidänkin oikeuksiamme on rikottu. Ja täällä on vielä se, että ei hallinneet lähteä siihen mukaan, niin kuin sanottiin, että joo, tämä ei maksa mitään. Sitten se on silleen, että joo, mekin halutaan. Kattokaa, me ollaan ihan niin kuin oikeasti. Eli käsitteleekö tämä nyt niin kuin näitä siis niitä patkia, mitä on nauhoitettu täällä televisiosta, vai niitä pätkiä, jotka on nauhoitettu siis joku kämyisellä kännykkäkameralla jostakin 100 metrin päästä on kuvannut? Sitä mä en tiedä. Mun mielestä niin kun, kumpaa skalatalous Jussi on tehnyt? Siis ei ole pelkoa, että minua saisi veikkausliigan ottelun. Okei. Okay. Mä jotenkin jostakin toista niin ymmärsin näitä, niin koska tavallaan ne, jos ajattelee näitä oikeuksia näin, niin silloinhan se, joka älähtää siitä, että videoita on YouTubessa, niin on se, jos on TV:stä nauhoitettu, niin se olisi silloin se TV-kanava. Niin, koska älähtäisi. Ne on maksu. Niin. Ja nyt kun nämä lähtää, niin mä jotenkin tulkkasin, että tässä nyt on se ongelma, että jotkut ovat kuvanneet sillä paikan päällä. Joku... On se niin väärin. Ja ne pätkät menee. Elikkä niinku vielä typerä. Niin, niinhän se oli, että... Vielä enemmän olisi tosiaan, kuten äsken jo sanoin, kaikki näkyvyys, mitä tuo pulju saapui, niin se on eteenpäin. Niin ei. Se on... Muutama vuosi sitten markkinoille tuli kamerakännykät, ja siitä eteenpäin ihmiskunta on mennyt alamäkeen. Niinhän se taas huomataan. Joo. Second Lifeissa voi puhua. Ja sitten siellä ei voi enää vain taputtaa, vaan siellä voi myös puhua. Oletteko käynyt Second Lifeissa puhumassa? En ole käynyt, koska tämä minun nuhapumppu ei jaksa pyörittää sitä ohjelmaa, mutta olen kuunnellut varsin loistavaa podcastia nimeltä Sulapinta. Joo, munkin Second Life-kokemukset tulee aika pitkille sulapinnasta, koska yksikään meidän perheen koneista niin ei pysy pystyssä, kun sen softan pistää sisälle. No ei maailmassa semmoista konetta olekaan, joka pysyisi pystyssä. Saatikka semmoista konetta, jossa Second Life itsessään pysyisi pystyssä. Että sehän on ikävä totuus, jonka myös sulan pinnan ylläpitäjät tai tekijät myöntävät suoraan. Mutta jos niin kuin menee sinne, niin hyvällä tuurilla sitä olisi voinut kokeilla muutaman minuutin. Mutta jos se ääni alkaa pelittämään, niin sanotaan näin, että minun kiinnostus kyseistä maailmaan kohtaan niin kasvoi heti, koska minä... Niin muunkin. Toisaalta se on yllättävää, koska niin kuin joku huomauttikin, ties vaikka olisi ollut kyseisessä podcastissa tai jossain muualla, että se on ongelma tulee siitä, että kun siellä ollaan niin kuin toisessa elämässä, niin äänihän on aika vahva ensimmäisen elämän merkki, mutta toisaalta no, kyllä mä tiedän suunnilleen kaikki, jotka on Second Lifeissa, niin mä tiedän myöskin, mikä heidän ensimmäinen elämänsä on. No jos haluaa näpytellä sen tekstin, niin menkööt Kissin chattiin. Se on vähän noloa, että mennään johonkin hienoon 3D-maailmaan näin ja sitten joudutaan vielä tekstin. Mutta siellä voi vaikka teeskennellä olevansa nainen, jos on mies, tai siellä voi teeskennellä olevansa avaruusolento, vaikka onkin... Typetät siihen näin, että mulla ei ole mikkiä nyt, ja voihan sille jatkaa edelleen kyllä tekstipohjaisen. Voi, kyllä. Niin. Kyllä. Että tuota... Kyllä, mutta ehkä minäkin saan Second Lifein pyörimään, jos minulla olisi eurooppalainen Dell, jossa pyörisi Linux. Mä meinasin tehdä justiinsa ihan saman tyyppisen jutun, mutta kyllä. Ubuntu-koneet. Dellin Ubuntu-koneet tuli Eurooppaan. Ei kylläkään Suomeen, älkää pelätkö. Sivilisaatiomme on vielä turvassa semmoisenaan, kun me sen tunnemme. Partahipit eivät ole vielä voittaneet sielujamme, mutta eiköhän ne sieltä pikkuhiljaa tule, mutta tällä hetkellä Dell sanoo, että Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa tulee yksi läppäri ja yksi pöytäkone, jossa on Ubuntu 7.04, eli Feisty Phone, eikö se ole? Syvä hiljaisuus. Tämä on hieno juttu, mutta joo. Sieltä ne tulee varmaan tännekin sitten jossain vaiheessa. Sitä mä en tiedä, että voisiko esimerkiksi Britanniasta tai ehkä vielä mieluummin Ranskasta tai Saksasta ostaa sellaisen. Jo nyt nehän on EU-maita, niin siinä ei kauheasti mitään tulleja eikä muitakaan tulisi. Miksei? Syvä hiljaisuus. Vähemmän syvä hiljaisuus. Voisiko sulla siinä sun syntikassa niin semmoinen pölypallo pyörii ääni? Kyllä siellä jotain tuulen tuiverrusta on. Niitä semmoisen niin jossakin elokuvissa, joita niin se kukaan katsoa, niin semmoinen tuulen tuiverrus käypi ja preerialla semmoista takkupallo pyörii. Mutta hei! Klip klop, jos tietäisin kuka on fake Steve Jobs, niin kyllähän minulla sitten sellainen äänitehoste olisi. Ei sopinut tuohon yhtään kyllä. Okei. Kyllähän, jos fake Steve Jobs olisi täällä, niin hänellä olisi sellainen äänitehoste meille tarjota. Ei. Kuka se sitten viimein oli? Se oli joku toimittaja. Forbes. Haukutus. Toimituslehden toimittaja, joku vastaava toimittaja se oli. Mm-hmm. Mä en tiedä, mua ei kauheasti kiinnostanut senkään takia, että mä en ole koskaan lukenut fake Steve Jobsia. Mäkin sanoin, että se on kovasti hauska. Ja vaikka pari kertaa kävin katsomassa eikä mua naurattanut, niin mä totesin, että ei tämä ole hauska. Sinua ei naurattunut edes oikeassa kohdassa tuolla Simpson-elokuvassa. Näin muistaakseni. Olitko se sinä, joka sanoi? Joo, kyllä mä sanoin, että se oli ihan ok, mutta tota noin, se jotenkin masentaa aina, kun ihmiset nauraa kaikkein tyhmimmille jutuille. Pörnihän taisi kirjoittaa, tämä keskustelu käytiin siis Jaikussa. Pörnihän kirjoitti, että eikö se ollut Jussi Ubuntu-blogista, joka kirjoitti, että sehän on vaan iloista, että ihmisillä on hauskaa, mutta toisaalta jos ihmiset nauraa huonolle huumorille, niin motivaatio poistuu tehdä hyvää huumoria ja sitten me en nauraa enää koskaan. Ja se on surullista. Voi olla. Mutta Erkka halusi esitellä meille mailbucket.orgia. Kerroppa, mistä on kyse. Joo, mailbucket.org. Tämä on niin kuin postiämpäri. Postiämpäri.org. Tämä on varmaan aika vanha palvelu, mutta tämä oli mun mielestä niin loistava löytö. Eli kun lähetät jotain postia vaikka osoitteeseen puhujainkulma@mailbucket.org, näin, niin se muuttuu siellä RSS-syötteeksi, jonka löytää osoitteesta mailbucket.org/puhujainkulma.xml. Niin tämä on aivan loistava tapa. Kokeilen heti. Kaikki semmoiset sähköpostilistat, mitä minä joudun tilaamaan, joita ei saa RSS-syötteenä, kuten esimerkiksi täältä yliopistolta tippuu jatkuvasti, niin sain tällä käännettyä. Ohjasin omasta sähköpostistani suodattimella ne suoraan tuonne, ja sen jälkeen ne tipahtaakin sitten minun RSS-lukijaan. Palvelu itse asiassa on vanha, mutta en ole itse törmännyt siihen, ja tämä on ehkä hienointa ikinä. No onpa helkkarin näppärä. Mitä tapahtuu? Haloo. Tuo kalatalousjussi poistui. No, se hävisi täällä. Ei tossa se on. Kai hänen täytyy sitten mennä. Sitten tää on helkkarin näppärä, kun mä katsoin. Tää on tosi näppärä käyttää. Että mailbucketin käyttämiseksi sinun täytyy tekaista lähettävä osoitteesi. Okei, helppoa. Aina kun minä lähetän sähköpostia, minä tekaisen lähettävän sähköpostin tiedot. Vähän erikoista. Erikoista. Minusta tämä vaikuttaa vähän raakileelta. Hyvä idea. Joo, mutta tämä on aika kömpelönä. Että tämä olikin nyt kyllä ehkä enemmänkin tämmöinen lazy web tai lazy podcast kysymys, koska tämä palvelu oli sinällään pikkusen kömpelö näin, niin kuulijat, jos joku tietää paremman näin, niin tuorein uutinen on 4 vuoden takaa tällä. Että. Joo, jos joku tietää tämmöisen vastaavan systeemin, mikä kääntää haluamani sähköpostit, niin RSS-syötteeksi ja tekee sen hyvin, niin kertokaa ihmeessä. Tiedän kyllä palvelu, joka tekee RSS-syötteistä sähköposteja ja lähettää ne sulle, mutta tämmöistä mä en tunne toista. Että lähettäkää sitä palautetta henrik.anttonen@gmail.com. Mä löysin sitten myöskin nettisivun likevid.com. Mä en ole itse asiassa ehtinyt vielä edes kokeilemaan tätä, mutta tää on taas yksi näistä. Kyllähän te tiedätte. Ja sitten oli vielä niin kerro vähän. Mä kävin tässä etusivulle ja musta tätä niin kun tämä oli hirveän sekavan näköinen tämä sivu. Tämä on hirveän sekavan näköinen. Täällä sanottiin, että pitää asentaa jotain palikoita ja sitten tuolla lukee, että adult like vid 18+, eli kerron nyt toki enemmän. Heti kiinnostaa, kun adult like vid 18+, mutta siis ei, mä bongasin tämän vaan diggistä ja ajattelin, että voisi tästäkin nyt mainita, kun näistä on mainittu aikaisemminkin näistä erilaisista videopalveluista. No. Mutta tämä siis striimaa tällä hetkellä näköjään 381 televisiokanavaa. Että mä en tiedä, kuuluuko tämä tähän listaan. On hirveästi aikuisviihdekanavia ja alueita ja adult toys shop. Okei, no luotan sanaa sitten tutustumisen arvoon. Siis mä en tiedä, onko tämä edes tutustumisen arvoon. Mä vaan katsoin, että tommonen on täällä niin kuin Al Jazeera voi katsoa. Tuo, mä en tiedä, onko toi se arabialainen vai se englanninkielinen versio. Itse asiassa mä en näe täällä ollenkaan adult-kanavia, että menit se sinne adult likevid-osioon, koska nämä on kyllä ihan vahingossa klikkasi. Okei, no mutta nämä, mitä tässä on tässä pääsivulla, täällä on Comedy Central, Eurosport, E-Entertainment, Discovery Channel. Nää tulee varmaan taas jostain joku jossain kehitysmaassa kaappaa jotain satelliittisignaaleja ja striimaa niitä tänne. Että kyllä näitä on VH1. Mä en tosiaan tiedä, mäpä kokeilen tässä livenä. Avaan vaikkapa. Katsotaan, tuossa oli Comedy Central. Mä oon kerran katsonut. Oletko asentanut tuon lisäosan siitä? Minkä lisäosa? Comedy Central, loading. Eli tämä vaatii jonkun lisäosan toimijakseen. En mä tiedä, kyllä tämä mulla lähti. Ja tämä meni jonnekin Comedy Centralin omaan soittimeen. Joo. Sitten tässä etusivulla lukee, että to view channels in your Firefox browser, you may need install simple Firefox add-on. Ei, mutta sulla oli Opera. Mulla on Opera, joo. Toi meni johonkin Comedy Centralin omaan, joten siinä ei ollut kauheasti katsottavaa. Onkohan nämä kaikki yhtä säälittäviä? Pörni chattaa, että Bloombergia testaan ja ääni sentään kuuluu. Ei, mitä testaa? Bloomberg-kanavaa ja ääni kuuluu vaan. Mikä on Bloomberg? Niin joo, kyllä. Kokeillaan tuota VH1, sieltähän tulee joskus hyviä. Tämä on taas tätä loistavaa sisältöä. Putoilen penkiltä koko ajan. Joo, tämäkin menee VH1 omaan. Sitten katsotaan ihan kalatalouden iloksi katsotaan Eurosport. Ja sekin menee Eurosportin omaan. Nämä onkin vaan linkkejä. Helkkari huono, älkää menkö tänne. Pörni suosittelee Police Channelin. Police Channelin? Okei. Okay. No, mikä siinä sitten. Blog day. Se oli vielä sun. Sitten päästetään tämä ohjelma ja etenkin kuuntelijat kärsimyksistään. Joo, voi olla ihan jo aikakin. Elikkä... Kiitos. Elikkä tämä oli... No joo. Huono juttu vielä tähän. Kun luulit, että tätä ohjelmaa ei saa enää huonommaksi. Joo. Eikö se ollut aasinsilta? Klop, klop, klop, klop. Blog day, eli tässä on 31.8. niin joku on päättänyt, että pidetään kansainvälistä blog dayta. Ja 31.8. sen takia, koska jos katsot kolmosta, niin voit kuvitella, että se on B. Jos katsot sitä ykköstä, niin se näyttää vähän L:ltä. Ja se nolla näyttää vähän niin kuin O:lta. Ja se 8 näyttää hyvällä tahdolla pikku G:ltä. Aika kaukaa haettua, mutta niin aika monet asiat on. Mutta että... tämän päivän tarjotus oli hyvä, eli jokainen maailman bloggaaja, niin sinä päivänä postatkaa sellainen postaus, hienosti sanottu, kyllä, jossa on suosittelut 5 sellaista blogista, jota ette ole ennen huomioinut, 5 uutta blogia. Näin, niin tällä tavalla niin kaikki maailman bloggaajat löytävät uusia blogeja ja verkostoituvat uudella tavalla ja seuraa paljon halauksia ja maailma ei enää lämpene niin paljon ja rauha tulee ja nälkä loppuu. Asia selvä. Mulla ei ole blogia, mun ei tarvitse osallistua. Mutta mä luen kyllä niin hirvittävästi työn puolesta blogeja, että ihan, sinänsä ihan näppärää, jos blogaajat rupeaa linkittämään hirveästi toisiinsa, niin mun ei tarvitse etsiä niitä niin kauheasti. Kyllä, kyllä. Mutta tässähän on aivan mahtava tilaisuus mainostaa sinun uusinta podcastiasi. Tätä kansalais... Kuollut tuijotus. Kansalais, täältä sinun oikeasta, tältä Ylen puolelta. Ennen kuin kommentoin, niin Pörni on heitellyt täällä kauheasti tekstiä ruutuun, että tarvitaan kolmas niille huonoille jutuille. Mutta mä en tiedä, onko se hyvä ajatus, koska sitten tämä ohjelma ei olisi mitään muuta kuin sitä yhtä jingleä, ja se voisi käydä pitemmän päälle ja rasittavaksi. Jos on hyvä jingle, niin ei... Kansalaismedia katsaus, blogit.yle.fi/kansalaismediakatsaus. Siellä luetaan blogeja ja kuunnellaan podcasteja ja valitaan parhaat palat. En sen enempää tässä yhteydessä mainosta, koska se on kuitenkin vähän eri asia. Joo, mutta ihan tutustumisen arvoinen, koska jos hyvään suuntaan menee, niin hyvää tulee. Hyvä alku. Joo. Täytyy toivoa. Hei. Pörni sanoo, että sanokaa, että kuuntelijat tekee jinglejä, palkitsemme parhaat. Joo. Milläs Pörni ajatteli palkita? No minä voin luvata, että mä keksin jotain. Okei. Okay. Jotain, millä minä voin palkita näin. Eli me tarvitsemme aasinsilta jinglen ja... Sitten me tarvitsemme, mikä se toinen oli? Me tarvitaan... Nörttijargon. Joo. Ja sitten tuo huono juttu. Huono juttu, otetaan nyt sekin. Kyllä joku saa tehdä semmoisen. Mä voisin toivoa semmoinen, että mennään jo eteenpäin tai eksyimme aiheesta. Pörni sanoi, että hänkin voi luvata... palkintoja ja sanoo, Skype kaatui jingle. Hei, se me tarvitaan. Se on ihan totta. Joo, no niin. Eli 4. Shownotseihin varmaan saadaan semmoinen tiivistä. Mä en anna palkintoja, mutta mä en varmaan saa myöskään osallistua. Et saa osallistua. Okei. Okay. Tai voit sä osallistua, mutta jos sä voitat, niin sä et saa palkintoa. Okei, okay, mutta hei, tämä on ihan mainio idea. Annetaanko, mitä me annetaan aikaa? 3 viikkoa? No, annetaan epämääräinen... Näin, ja ilmoitetaan vaikka seuraavassa lähetyksessä, milloin tämä päättyy. Okei. se ei ole niin paljon musta kiinni, kun mä en anna palkintoja. Se on enemmän teistäkin, jos te haluat antaa palkintoja. Mutta. Joo, mä voin kyllä näin, jos me saan tämän hieno jinglestä. Joku voisi mulle opettaa, että miten mä voin täältä päästä soittaa jinglejä, jos mä haluan. Kyllä mäkin voin soittaa tästä päästä jinglejä. Niin, mutta jos minä haluan soittaa. Jos sä haluat soittaa jinglejä. Niin, no kyllä mä kateellisena katsoin silloin, kun Jani paineli aina sitä rumpunappia näin. mä soitin silloin kerran sitä Dvorakin. It's a bunch of crap. Joo, sample. Se oli loistava. Minä voin kyllä opettaa sen tarvittaessa. Mahtavaa. Siihen on itse asiassa montakin tyyliä, mutta minä en kerro niistä yhtään, koska nyt on aika lopettaa. Vai jatketaanko vielä pari tuntia? Eiköhän tämä nyt ole tässä. Minä söin tänään töissä riisiä ja kanaa. Mitäs sinä söit tänään? Minä en muista enää. Minä söin tänään kyllä päivällä, niin söin Sunday-jäätelön, mikä minusta oli aivan kammottava pettymys, koska Nestle osti Valion ja sen jälkeen ei ole saanut enää pehmistä, vaan saa aivan kammottavia Sunday-jäätelöitä. Mä söin eilen, mun päivälliseni oli litra lakritsijäätelöä ja 2 suklaapatukkaa. Se oli varsin kesäistä. Niin sä tykkäsit näistä ihmeellisistä jäätelöistä. Ihmeellisistä jäätelöistä? No, minusta lakritsi ja jäätelö ei kuulu samaan. Okei. Lauseeseen edes. No se on. Jälleen päädymme erilaisiin mielipidekysymyksiin. Toisaalta mä söin hyvää päärynä jäätelöä, mutta siinä ei ollut päärynä hilloa. Se on huono idea. Ja Pörni söi 2 leipää ja 5 kalaa. Hei, 2 leipää. Siihen on hyvä lopettaa. Erkka, blog.erkka.com. Jakson nimi, 2 leipää. Okei. Se on ihan hyvä nimi jaksolla. Minkä takia se... Sen Erkan täytyy, sen täytyy lopettaa puhuminen sen takia, että se ei herätä lasta. Niin. Mä luulin, että sen täytyy mennä nukuttamaan ja sen takia se joutuu poistumaan. Joo, ei se on vaan tolleen etänä. Eikö se nukkuu ei, jo kuulemma? Joo. Okei, okay. Elikkä kyseessä on ilmeisesti molemmat. Se voisi kuiskailla. Pörni. Ensi kerralla Pörni voit kuiskailla. Tai sitten, osta joku puhesyntetisaattori softa, niin sä voit kirjoittaa siihen ja se edelleen tulee meille niin kuin äänenä. Kos kammottu. Oh. Niin nyt mä lähden pois. Okay. Samuli Edelmanin äänenä kuulemma pitää olla. Loistuva. Kiitos. Kukaan ei tajunnut sitä mun Samuli Edelmanin juttu. Mä en jaksa selittää sitä. Kiitoksia Erkka, blog.erkka.com. Ja tämä puhujan kulma jatkuu vielä jonkun aikaa. Ei, se loppuu nyt. Moi. Koskisuomi.tunk.org.